الرابع جنب لا نن katika ambayo yamesuniwa alla yulqan almayt at-talqin al-ma'ruf al-yawm asilakinishwe maiti talakini ijulikanayo leo hii tahadhari asilakinishwe maiti talkini ijulikanayo leo hii nini mnaifahamu لأن الحديث الوارد فيه وسباب حديث ليكوجا كتك كل بين شهيل لا يصح حيكصيه كوالي ونفن تلقين وتكوى ونسهيه ومنين مفن تلقين توعدني خيري ومهمنا وزوى كزوشة كون يديني يا الله توعدني خيري wala hamna uwezo wa kulifanya jambo ambalo halikufanywa na mtume wa Allah toadha ni yaheri bila shaka kuna hadithi nyinyi mmeiona kwamba maiti akishawekwa kwenye kaburi basi mmoja katika waliokuwepo pale wamwambie maneno ya kumlakinisha kweli hiyo hadithi imekuja lakini kwa mujibu wa kanuni na shurut na vidhibiti vya ilmu ya hadithi hiyo hadithi haikusihi kwa hiyo kama haikusihi huwezi kuijengea ibada kwa hiyo acheni kwa kuwa hadithi haikusihi ingilikuwa inasihi na sisi ahlu sunna ndio wa kwanza ambao tungeyafanya hayo kabla yenu ni lugha tu iliyokuwa nzuri basi wanaeleweshwa wanafahamishwa bila matusi bila zogo yeye ameona hadithi kwa sababu kumwambia kwamba hiyo haifai anakuona kwamba wewe hujasoma kikubwa cha soma hadithi si hapa bwana nini hii imeandikwaje soma si hadithi ah wasemaje ama wahadi watakwambiaje na wewe ukisoma kweli pale hadithi mtume anaelekeza kwamba alakinishe maiti si hapa hadithi chuki tu wana chuki tu na sisi hii hapa hadithi wanambia naam imekuja hiyo hadithi lakini si kila hadithi huwa ni hadithi yani ya laiti kwamba kila ambalo litasemwa kwamba amelisema mtume sallallahu alaihi wasallam lakubaliwa basi yako chungu ya mambo chungu ya mambo man akala samaka yawma aljumaa dakhala aljanna atakayekula samaki siku ya Ijumaa ataingia peponi. Nini kala Rasulullah? Lakini kuna njia zake za kuiangalia hadithi. Kuna mizani zake zinachukuliwa hizo hadithi zinatumbukizwa kwenye hizo mizani. Alafu mizani zinatoa majawabu. Kwamba hii ndio hii sio, hii ndio hii sio, ndio. Mzee mmoja anamfahamu kumwambia hadithi hii dhaifu. Anacheka, anamwambia hadhaifu sababu nyinyi hamuitaki. Ili jambo letu ni hamlitaki. Kwa hiyo kama hamlitaki njia rahisi maidhofisha tu hii hadithi. Alielewa hivyo. Kwamba hadhaifu sababu hamuitaki ili jambo, hamlitaki ili jambo. Kwa hiyo mjenga mazingira kama ni dhaifu. La. Anawaambia wale watu njooni tuchukue hii hadithi tuende nayo kwenye maabara tuipime. Tunazo maabara zetu. Zaki hadithi sisi tunachukua ile isnad mpokezi wa kwanza tunampima amesemaje Ibn Hajar al-Asqalani wewe si mshafi wa kimadhehebu eh mimi ni mshafi huyu Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i shafi mwenzako huyu ana kitabu chake kinaitwa at-tahdhib ana kitabu chake kinaitwa at-taqrib kuna at-tahdhib kuna tahdhibu at-tahdhib na kuna takribu tahdhib turejee kule amewaorodhesha wale wapokezi wa hadithi alafu kamtolea hukumu gani kwa mujibu wa wanawasuoni waliomtangulia yeye maabara hiyo ya hadithi kwa hiyo na tunamuingiza pale sisi kachukua nusu saa masaa mawili baada ya wakati eh alizo kwa hapa akakutoa hapa kwamba rejea kule mfuate wapekenyua Alafu umeona kwamba huyu amewekewa tiki. Huyo namba moja katika silsila cheni ya wale wapokezi. Mfano wako sita mpaka afike bwana mtume kuna sita. Tumemchukua kwanza, tumempeleka maabara, tumetoka naye na majawabu yake. Negative positive, huyo negative, mweke hapo. Tumchukua wa pili. Tumuingiza. Kitoka kule ah jamani huyu ina lillahi wa inna ilaihi rajiun, huyu ni positive. Bas, hiki ni kirusi kinaharibu hadithi. Sababu zakati yaweza kawa iko hivi, tunaangalia na kuna nyingine kama hii, ili hii tiliwe nguvu na ile. Unaweza ukapata, ukapata na nyingine na nyingine, na zote zikawa mbovu zaidi azifai. Au unaweza ukapata ambayo ikainua hii ikapata nguvu ikawa ni hadithu hasan. Marejeo yake ni mustalah alhadith. Kwa hiyo ni lugha rahisi umwelewesha msomaji talakini. Kibada wakati pia uone msomesha au unamwelewesha awe ana maarifa. Wengine wakimwambia mambo kama haya haelewi, mwombe kitu gani? Wamchanganya tu. Akamwambia bwana wewe niache bwana. Sasa niache. Nini yeye amehifadhi kile kitabu cha talakini basi. Ama masuala mengine wala hajui vitabu vina rangi gani. Hajui takribu ni nini? Takribu. Ni basi au ni nini takribu? Sasa karibu ni kitabu kinawafanyia tarjama wapokezi. Amekiandika mwanazuoni wa madhehebu Imam Shafi Ibn Hajar al-Asqalani. Wanafunzi wa hadithi kama hana takribu wanasema bado ni fakiri. Wewe mwanafunzi wasoma hadithi alafu huna at-takrib? Kule Damaji zama za Sheikh Mukbil rahimahullah kila mwanafunzi awe na at-takrib pembeni. Takribu kwa pembeni. Una takribu. Fai, almuhim nataka kusema kwamba hawa wanaoombea kule makaburini wanaitegemea hii hadithi ambayo hata mashafi wenyewe wameidhoofisha. Tuangalie chini kwenye kwenye hashia. Sheikh anasema hapa liana alhadith alwarida fihi, kwa sababu hadithi iliyokuja katika jambo hili la kusomea talakini kule makaburini la yasihu, haikusihi. Alafu chini akasema wa kadha qala ibn al-Qayyim, na hivi ndivyo alivyosema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kwenye Zadul Maadi mjalladi wa kwanza ukurasa wa 206. Wa dha'afahu an-Nawawi, Nawawi ni Hanbali au ni Maliki? Nawawi. Shafi'i katika sada mabwana wa madhhabu hii al-Imam an-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ابن المري ابن الحسن الحوراني النووي الشافعي وضعفه النووي نعم يضافيش النووي مشافعي كونه مبيا مشافعي ليه وتلكين وما الشيخ هو النووي عنيتوا الشيخ المذهب عنيتوا ايه شيخ المذهب شيخ ومذهب يا الامام الشافعي وانا مكبالي هو نشوه شكهي ina mkubali basi ameidhofisha hii hadithi sio wahadi. Imam Nawawi baina yake na Muhammad ibn Abdul Wahhab miaka na mikaka. Muhammad ibn Abdul Wahhab juzi karne ngapi? 1111 karne ya 10 na takriban karne ya 12 karne ya 12. Hii karne ya 10 ngapi? Ya 15. Mnao hiyo zama hizo. Kwa hiyo sio wahabi kwamba ah ni mahasimu wetu hawa watashawazoea. Yeye ni mshafi'i wa kimadhhab. Wa dha'afahu an-Nawawi, na ameidhofisha al-Imam an-Nawawi wa ghayruhu. Na sio kuwa Nawawi. Kama dhakartuhu fi at-ta'liqat al-jiyad. Kama nilivyolitaja hilo kwenye kitabu At-Ta'liqatul Jiyad, thumma haqqaqtu al-qawla fihi, kisha nikaihakiki kauli katika masuala hayo, fi silsilati al-ahadith ad-da'ifa nambari 559. Rejea. Wa qala as-Sana'ani, na anasema al-Imam as-Sana'ani Muhammad ibn al-Amir as-Sana'ani, fi subul as-salam, fi سبل السلام أو في سبل السلام كان مرفوع على الحكاية في سبل السلام فكسبل السلام نكتب هيك مشاهد وناشو نمشاهد ورم كبال الإمام صنعان محمد بن الأمير ويورجيه في أكوية سبل السلام أنا سماجة الإمام الصنعان أنا سما ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله أحسنت من المزول كبيرة كتبك الإمام والصنعان رحمة الله عليه أسمى ويتحصل من كلام أئمة التحقيق نهبتكان حاصلا كتك منين ويما إمام وحكيكي أنه حديث ضعيف kwamba hii hadithi ya kulakinishwa maiti kwenye kaburi alimamu sanaani kwa mujibu wa maneno ya wahakiki wanasema ni hadithun dhaif kisha akasema alimamu sanaani wal amalu bihi bid'a na kuifanyia kazi hii hadithi ni bid'a yani kukaa pale makaburini kwa umeshika kitabu wamsomea maiti ya fulan bin fulan ewe fulani mtoto wa fulani kumbuka ahadi iliyopo baina yako na Allah يا فلان بن فلان الآن يأتيك الملكان الكريمان الموكلان فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله أنقلي ما نقول نسمع أنك كون أجوة تفسيري ولون وسمع فيه وسيلي يسمع إيه فلان من وفلان تتهيذ وتكجي ملك وويل وتكف الموكلان ولي وكليش ونا الله وكذيه فلا يفزعك وسكتي مفزايك ومويو ولا يرهبك ولا وسكتيش ويوكيونا ولا وسوغوك يجيو ملايكة لدي ملايكة وودونغو ومتنينيزو قواجيلي وطوتو وشيزي وطوتو وابودو ونايتو وطوتو وابودو مانا وابودي يعني كتو تنينيزو قواجيلي وطوتو وطوتو وسكتيش Huyo anasema hayo lau akitokewa leo malaika anakimbia na upepo wa mtoka. Yeye mwenye mzake la yurihibak wasikutishe. Wajua? Wajua wewe, umewaona wapi? Fa innahuma khalqu min khalqillah. Hao ni viumbe tu. Miongoni mwa viumbe wa Allah. Ah, Allahu Akbar. Masufi wana matatizo sana. Ukiambiwa ni kiumbe tu kama kiumbe wa Allah maana yake nini? Si kama vile chura. Wewe unaogopa chura eh? Ni kiumbe tu huyo. Tutasoma hadithi mtume anazungumzia wa malaika, hadithi inayofuata huko mbele. Tutaona habari zao. Alafu huyo mtu atalakini amdanganya maiti. Kwanza maiti hamsikii. Kwanza yule maiti hamsikii. Apiga tu kelele pale ajua baada pale kuna kiasi kidogo atapewa na ndugu wa marehemu. Ile ni kazi. Ile ni kazi wallahi alazim. Wanalipwa. Kweli si kweli? Nani anajua kama wanalipwa? Mimi najua kama wanalipwa. Zamani ilikuwa wanatoa wanafanya kwa shilingi 3000 zamani. Sasa hivi ilipotokea mifumuko ya bei na wao watu wa 30 wakapandisha. Unalijua hilo baba Imran? Nani anajua kwamba wanalipwa? Nani anajua? Unajua? Ulishamwona analipwa? Shingapi? Mia tano. Ha? Kusema talakini mia tano. Mia tano mwaka gani? Mara mwisho ilikuwa shilingi 3000. Miaka hiyo. Mimi nilipita kijijini. Kijijini. Na kijijini sawa. Lakini pia sio shilingi 5000. Nikufundishie maiti wako majawabu ni mnusuru na adhabu unta 500. Yawezekana jamani? Namfundisha majawabu mazito kwa lugha ya Kiarabu ambayo wewe huijui mwenye maiti wako. alafu nipe 500, njoo muombe mwenyewe. Manake sio 500. Sasa baada wakati wanapokuwa wakali hawa wazee wanapofikishiwa, sio kwa maana kwamba labda kuna chingine, yani wanaona riziki zao, biashara yao, kitumbua chao kinatiwa mchanga, hakitolika. Ndio maana kwenye kuosha kuna pesa, kuosha maiti kuna pesa, sanda kuna pesa. Sio hivyo? Pale wapi kwenye msikiti wa Muhimbili taka kuoshewa shilingi kadhaa. Sisi tumeona katika milango iliyopita, anayetaka malipo ya Allah achukue pesa kwa mtu kwenye kumosha maiti, kwenye kumvisha sanda au kumtengezea sanda, kuchimba kaburi au kumzika, asichukue pesa. Anayetaka thawabu, ambaye hataki thawabu mwenyewe, ataka pesa zake, haya ni masala mengine. Kwa hawa wanakuwa wakali kwa mambo kama haya, lakini mashafii wenyewe wamesema hili jambo halifai, hadithi haikuswihi, haikuthibiti. Imam Nawawi ameibofisha. Anasema rahimahullah, wayujibuni minhu, na kinachonifurahisha mimi kutoka kwenye kauli yake hiyo, kauli ya nani? Al-Imam Sanaani, Sheikh Albani amefurahishwa. Anasema wayujibuni minhu qawluhu, katika maneno hayo mimi nimefurahishwa na ile kauli yake aliposema, wal amalu bihi bid'a, na kuifanyia kazi hiyo hadithi dhaifu ni bid'a. Wa hadhihi haqiqatun talama dhahala anha kathirun min al-ulama, na hii ni hakika hata kama wameghafilika nayo wengi katika wanawazuoni. Fa innahum yashra'una bimithli hadha alhadith kathiran min alumur wa yastahibbunaha i'timadan minhum. Fa innahum, hakika wao hao waliokuwa wengi walioghafilika, yashra'una bimithli hadha alhadith kathiran min alumur, wanayaweka katika sharia mambo mengi kwa mfano wa hadithi kama hii ambayo ni dhaifu. Wayastahibunaha, na wanayajalia hayo mambo kuwa ni mustahabu. Hayo mustahabu ni jambo, ni hukumu ya kisharia, kusema ni wajibu, ni sunna, ni mustahabu, ni hukumu ya kisharia. Usijisemee tu kwamba wayustahabu wayusannu, kuna dalili. Anasema wayastahibunaha, wayastahibuna yani wanayajalia hayo mambo kuyafanya kwake kuwa ni mustahabu, i'timadan minhum, kwa kule kutegemea kwao, ala qaida, ile qaida inayosema yu'malu bil hadithi dha'if fi fada'il al a'mal, yafaa kuifanyia kazi hadithi dhaifu katika fadila za amali, muda kuwa ili jambo ndani yake kuna fadila katika haya matendo. Si jambo labda tuzungumzie jambo la itikadi au kadha, ni matendo tu, na fadhila watapata fadhila hii na fadhila hii, basi hata hadithi dhaifu yafaa kuifanyia kazi. Walam yantabihu, lakini hawakuzinduka, hawakuzindukana, ila anna mahallaha, kwamba mahali pa hii qaida, fima thabata bilkitabi wassunnati mashru'iyatuhu, ni kwa kile ambacho kwamba kimethibiti katika kitabu na sunna kwamba jambo hilo lipo katika sharia. Walaisa bimujarradi alhadithi dhaif, na si kwa kuitegemea tu ile hadithi dhaifu. Anamaanisha nini shekhe hapa? Anamaanisha kwamba hadithi dhaifu katika fadhailu a'mal, ili kuifanyia kazi, baadhi ya ahlul ilm wametaja shurut. Katika shurut walizozitaja, kwanza wako ambao kwamba wamekataa moja kwa moja kwamba hadithi dhaifu haifanyiwi kazi kokote, wako na wale waliokubali kwamba hadithi dhaifu yafaa kuifanyia kazi, wameweka shuruti vitu viwili. Wako waliokataa kwamba hadithi dhaifu haifanyiwi kazi, na hoja yao ina nguvu. Kwa nini? Kwa sababu wanasema Qur'ani na Sunna imetosha, imekamilika. Imekamilika. Dini imekamilika. Hatuhitaji hadithi dhaifu ambayo haikusii kuthibitisha jambo. Na wale waliokubali kwamba basi katika fadhailul a'mali sawa hadithi dhaifu ifanywe ifanye kazi, wakaika shuruti. Katika shuruti ambazo kama wamezitaja, ya kwanza ayandarija tahta al-usul. Ndio hii anaizungumza Sheikh hapa kwa tafsiri. Anna mahallaha fi ma thabata bil kitabi was sunna mashru'iyyatuhu. Hawa wakasema an yandarija tahta al-usuli. Hiyo hadithi iende iendane na misingi. Misingi ni Qur'ani na Sunna. Kwamba kweli hadithi hakuisema Mtume Muhammad SAW. Lakini imekuja mbona aya inathibitisha kama hilo? Mfano, nakumbuka al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah katika dua ya baada ya adhana. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اسم الشهاب وسيس ومجيب الحديث أكسما سيفي بايا كسما إنك لا تخلف الميعاد. أم بسيس تنزغو مانا نواتو بدعا وجفنهيك خجا ياك الشيخ بن باز رحمه الله anasema hii imekuja katika usuli. Kwenye Qur'ani imekuja innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kwa hiyo ukisema innaka la tukhlifu al-mi'ad hata kama dhaifu, lakini dhaifu ambayo imekuja katika usuli. Tumeelewana? Huu ni mfano. Sharti ya pili ambayo wametaja hawa wanaosuoni, alla ya'taqida anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qalahu. Wewe unaizungumza usitakidi kwamba mtume ameisema. Hata sababu zote za nini? Yaani usitakidi kwamba mtume kaisema hii. Tunapata tabu. Sharti la tatu, udhaifu wake usiwe udhaifu mkubwa. Huo ni ule udhaifu mlaini. Sasa kujua kwamba udhaifu mkubwa wa mlaini si shughuli nyingine hiyo. Huyo achana tu na hadithi dhaifu. Kwa nini? Qur'ani na Sunna imetosha. Hakuna jambo ambalo linakurudisheni kwa Mola wenu likakuwekeni mbali na moto. Mimi Muhammad nimeshakubainishieni sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo ambalo linakuwekeni karibu na moto linakuwekeni mbali na Mola wenu. Mimi Muhammad nimeshakutahadharisheni. Hii hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ni radi pia wanajibiwa kinaradiwa kile kitabu Fadhailul A'mal. Kitabu Fadhailul A'mal kinaradiwa hapo. Kwamba hakuna hadithi dhaifu katika Fadhailul A'mal. Sababu masharti yaliyotajwa hamu ya tekelezo. Lakini juu ya hayo ulama wakubwa kama vile Bukhari na wengineo wamekataa kuifanyia kazi hadithi dhaifu, na kauli yao ni kauli yenye nguvu zaidi kuliko ya wale waliosema yakubaliwa, lakini kwa masharti walioyataja. Anasema rahimahullah, waqad sabaqa li hadha mithalun fi at-ta'liq, na hili limeshatanguliwa na mfano katika ta'liqi ukurasa wa 153. Thumma fasaltu al-qawla fi hadhihi al-mas'alati al-muhimma, kisha nikapambanua kauli, nikazungumza kwa urefu. Fi hadhihi almas'alati almuhimma, katika mas'ala haya muhimu. Naqilan kalama adadin min fusuli alulama, nikiwa ninanukulu maneno ya idadi kubwa ya fuhul ndio mafuhul, anasema mafahali wawili. Mafahali sio mafahari, ajui anasema mafahari hajui. Mafahali wawili hawakai zizi moja. Fahal dume, fuhul vidume. Min fuhuli ulama, toka kwa vigogo vya wanawazuoni. Fi muqaddimati katika utangulizi wangu ala sahihi targhib. Kwa hiyo angalia mjaledi wa kwanza ukurasa 21 mpaka 33. Shekhe kwenye kitabu hicho Sahihu Targhib ametoa upambanuzi mzuri kabisa juu ya masala haya. Wallahu ta'ala a'lam. Azim bal yaqifu 'ala al-qabri yad'u lahu bit-tathbiti, bali asmame kaburini yad'u lahu bit-tathbiti. Ndiyo sunna hiyo ambayo inakuwa ni sunna ya nne, kutaja kwamba haifai kulakinishwa maiti, ni jambo limekuja mahala pake akalitolea tanbihi rahimahullahu ta'ala. Lakini hasa la nne ni hili, usimama kaburini kumuombea yule maiti tathbit. Tathbit ni uthibitisho, Allah amthibitishe. Wayastaghfiru lahu, na amuombee maghfira, na msamaha. Kwa hiyo katika mambo ya sunna baada ya kuzika, sisi tuliokuwepo pale tumuombee yule mayit tathbit, uthibitisho wa yeye kuweza kujibu yale maswali yatakayoulizwa na munkara wa nakir, kwamba Allah amthibitishe asiyumbe. Wayastaghfiru lahu, na amuombee maghfira, Allah msamehe huyu, msamehe. Wayamuru alhadirina bidhalik, na awaamrishe waliohudhuria hapo kulifanya hilo. Yeye atamwombea, kadhalika walioko pale awaambie muombeeni maiti tathbiti, na mumwombee kwa Allah maghfira. لحديث عثمان ابن عفان وشهيد وحديث صحابة عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال أمسيم عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. ألكو أمتوم صلى الله عليه وسلم أنكم ليزكم زيك ميت هم سمامية كنك أبوري لكي husmama katika kaburi. Faqala, akasema kuambia masahaba waliokuwepo pale, istaghfiru bi akhikum, muombeeni msamaha ndugu yenu. Wasalu lahu tathbita, na muombeeni uthibitisho wa yeye kuweza kujibu maswali. Fa innahu al-ana yus'a, kwani yeye hivi punde hapa ataulizwa. Hili ndilo ambalo limethibiti. Ama talakini kumsomea mayit halina ithbat katika sharia. Wanasema wanazuoni halitofanywa jambo la bid'a isipokuwa pale ambapo limewekwa jambo la bid'a, kuna sunna ya Mtume Muhammad imeuawa alayhi salatu wassalam. Wanaposimama wale ikhlas tatu, mfano alam nasharah saba, yasini moja, watu wakaanza pale, kila mmoja akawa anamwonyesha mwenzake uhodari kwamba yeye amehifadhi yasini. Na makhurafi kuna sura wanazohifadhi watu wa bid'a, yani kama vile yasini, anajua kwenye mambo yake huko ya visomo inatumika sana suratu yasini, kwa hiyo anahifadhi kifuani. Watu wanaanza pale yasin walquran alhakim innaka lamin almursalin faka mush. Sehemu iliyokuwa yasin kuna sunna imeuawa. Sehemu ya kuomba dua kwa pamoja, kuna shekhe mmoja Fatiha, alafu watu wanaomba dua baada pale wanachanguka. Kuna sunna ya rasuli imeuawa. Hii hapa ndiyo alikuwa akifanya yeye sallallahu alaihi wasallam. Hakuna Fatiha pale, hakuna ikhlas tatu, wala hakuna alam nasharah saba, wala hakuna suratu yasin moja, wala kadha. Pale pana haya maneno, istaghfiru li akhikum, muombeeni msamaha ndugu yenu huyu. Wasalu lahu tathbit, muombeeni uthibitisho wa majawabu. Fa innahu al-ana yus'al, kwani yeye punde hapa ataulizwa maswali. na hawasomi kwa pamoja. Kila mmoja anamuombea. Si lazima iwe kwa lugha ya Kiarabu kama huijui. Hata kwa Kiswahili. Allah msamehe. Allah msamehe huyo. Ewe Allah, msamehe huyo. Msamehe ndugu yetu. Msamehe. Msamehe. Allah mthibitishe huyu kwenye majawabu. Mthibitishe. Na kuomba Allah mthibitishe huyu. Umemwombea yale mawili uliyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Istaghfiru kuna istighfar. Kwa Kiarabu tutasema Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Wasalu lahu tathbit. Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Mthibitishe huyu kwa kauli thabit. قول اسم اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت بس بعد هapo hakuna fatiha sababu wako watu wakiona mikusanyiko kama ile haondoki kwa kuwa wameshazoeleshwa utaona mtu ameshamaliza lakini iko matumatu anasubiri kusikia fatiha hakuna fatiha ameshamaliza pale chukua viatu vyako ondoka. Haya ndiyo yaliyokuja katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud, ameitaja hii al-Imam Abu Dawud wal Hakim na al-Imam al Hakim wal Bayhaqi na al-Imam al Bayhaqi wa Abdullah ibn Ahmad. Na pia ameitaja al-Imam Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal. Fi Zawaid az-Zuhd, katika Zawaid kuongezea kwenye kitabu Zuhd cha baba yake Zuhd. وقال الحاكم ناكسم الامام الحاكم صحيح الاسناد حديثه ني صحيح يا اسناد السند yake ni sahihi ووافقه الذهبي نال موافق katika hilo al-Imam al-Dhahabi amemwafiki kwamba isnad yake ni sahihi wa huwa na ilivyo hadithi kama qala ni kama walivyosema wawili hao وقال النووي na anasema al-Imam an-Nawawi isnaduhu jayyid, isnad yake ni nzuri, ni daraja katika madaraja ya hadith, jayyid hasan kadha, na marejeo ya mustalahat kama hizi ni kutubil mustalahat.